Беларускай службе радыё «Свабода» сёння спаўняецца 55 гадоў. Першы зварот да слухача тагачаснага радыё «Вызвалення» пачынаўся гімнам «Пагоня». У Мінску сёння праходзіць прэзентацыя 15-й кнігі з серыі «Бібліятэка «Свабоды». Гэта кніга «Адзін дзень палітвязня». У Мінску знаходзіцца прэзідэнт радыё «Свабода» Джэф Гедмін. Сёння ў сядзібе БНФ ён сустрэўся з удзельнікамі галадоўкі «Салідарнасці» з Мікалаем Алтуховічам. Мікалай Алтухович, які галадае ад 16 красавіка, знаходзіцца ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. Турэмныя ўрачы лічаць яго стан нармальным і збіраюцца выпісаць. Грамадскія актывісты з Калінкавічаў накіравалі ў адміністрацыю прэзідэнта, урад і парламент зварот супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Паводле дадзеных Федэрацыі прафсаюзаў, у траўні больш як 60 заводаў і фабрык перайшлі на няпоўны працоўны дзень. У эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічнага крызісу, наступствы якога ўжо адчулі на ўласных кішэнях многія беларускія грамадзяне. Ці варта лічыць, што ўсе прычыны цяперашніх эканамічных праблем у Беларусі вонкавыя, выкліканыя абвалам замежных рынкаў? Наш слухач Олег Алін з Менску, з ліста якога пачну сённяшні агляд, мяркуе, што да крызісу прывяла ўся папярэдняя эканамічная палітыка цяперашняй улады. Спадар Алег піша: «Прамысловасць у нас у асноўным развіваецца гэтак жа, як і ў савецкі час. Нізкатэхналагічныя прадпрыемствы выпускаюць вельмі матэрыялаёмкую, малаканкурэнтную прадукцыю, да яшчэ амаль 100% з імпартнай сыравіны, якая ўвесь час даражэе. Амаль 15 год мы праспалі, так і не стварыўшы ўласную энергетыку на аснове тых рэсурсаў, якія маем. Будуючы ў кожнай вобласці хаця б адну невялікую ГЭС за 3 гады, сёння мы б мелі іх ужо 30. Вось яна, рэальная незалежнасць і рэальнае паляпшэнне жыцця насельніцтва. Але ж не, будуем паўсюль лядовыя палацы, у той час як не хапае нават элементарных лазняў. І, уласна, нават калі так старанна дбаць пра фізкультуру, чаму менавіта на лядовыя палацы накіроўваюцца ўсе сродкі? Чаму не на басейны, веладарожкі ці яшчэ што значна больш карыснае і масавае? А ўзяць аграгарадкі, у якіх хутка не будзе каму жыць. Як штучныя монстры яны знішчаюць навакольныя вёскі, ператвараюць урадлівыя палі ў хмызнякі. А з якой мэтай вырошчваецца сельгаспрадукцыя ў забруджаных радыяцыі зонах? Што гэта, калі не знішчэнне нацыі?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Олег Алін з Менску. Калі б кіраўнік беларускай дзяржавы захапляўся не хакеем, а веласпортам ці плаваннем, то зусім магчыма ў Беларусі паўсюль будаваліся б басейны ды веласіпедныя дарожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Праўда, з нядаўняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла – лядовымі арэнамі. Але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Паўла Саца з вёскі Асавая Малавіцкага району, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябр Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша: «Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межы прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненні паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Нядаўна на адной з беларускіх сельскіх кацельняў адбылася масавая пагібель людзей. Атрусіліся чадным газам адразу 5 чалавек разам з начальнікам кацельні. Прынамсі, трое з іх былі п'яныя. Пра гэты выпадак сёння ведае кожны работнік кожнай беларускай кацельні. Праводзіліся адпаведныя пазачарговыя інструктажы, усе распісваліся ў журналах па тэхніцы бяспекі. Я таксама. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам. А выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу, а хто заўтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, ці варта забраняць піць піва ў грамадскіх месцах. Як жа, гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша: «Вашы перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Нядаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё», напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пэр Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. Ад камунікацыі камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля умелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валэнса, таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфэст камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці, аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія», напісаў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй, пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену ельцінскаму, які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава Івацевіцкага району. «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю. Скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя календарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста – школьнік з Наваполацку Мікалай Каліноўскі. Заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе – падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіны Рыгора Барадуліна, гурта «Ярусалім». Я ў той жа дзень спампаваў яго з вашага сайту і слухаю дагэтуль», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. І яшчэ адна кароткая рэпліка ад «Дануты страх» са Смаргоні. Слухачка піша: «Дзякуй за «Бардаў свабоды» і за мудрыя эсэ Сергія Дубаўца». Дзякую вам, шаноўныя слухачы, за вашу зацікаўленасць, увагу і парады, якія вельмі дапамагаюць усім нам, журналістам свабоды. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду, перадача паштовая скрынка 111, каментаваў Валянцін Жданко.